Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Goodbye, mystery! Au! Yeah! Ja, det var The Hoosiers med, ja, Goodbye, Mr. A, som jeg tror betyr asshole, er det ikke det? Ha det bra, asshole. Ja. So long, takk for nå, og håper vi aldri ses igjen. Tror du ikke det er den sangen handler om? Rauhål kaller vi det på Randaberg. Rauhål? Mm. Ja, vel, ja. Er det bare på Randaberg dere kaller det Rauhål? Ja, kanskje i Stavanger også. Ja, akkurat. Randaberg og Omegn. Rogaland? Mm. Ja, kanskje. Ja, akkurat. Velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer, og velkommen til en ny tirsdag her på formiddags P3. Til deg, Tore, så vil jeg si hei. Hei. Og til deg, Bjørte, vil jeg si hallo. Hallo. Og til meg så vil jeg si velkommen skal jeg være. Og det, du ser flott ut i dag, Kjøstheim, som alltid. Tusen takk. Du har kjørt en litt sånn hitman-stil i dag. Okay, mørke klær, mørk skjorte. Du ser jo, vet du hva, du ser jo ikke ut som en fjollbok, sånn som du er. Nei. Du ser jo så rank og flott ut. Tusen takk. Ja. Takk skal du ha. Det er en nyvasket svart skjorte. Mm-hmm. Vasket den selv. Ja. Hengte den opp til tørk i går kveld, og i dag tidlig var den tørr og fin. Sa du at den var strykefri? Den er strykefri, ja. Ja. Ja. Hvorfor er det så negativt? Det blir ofte forbundet med noe negativt, at ting er strykefritt. Ja, nei, for meg er det en absolutt nødvendighet. Mm. Jeg er veldig dårlig med stryk igjen. Mm. Det er vel noe med det samme som for eksempel smørefrie ski, som også blir sett på som noe negativt, i hvert fall i det aktive skimiljøet, mens i polfarermiljøet så er smørefrie ski mye mer vel ansett. Så polfarermiljøet bruker smørefrie ski, er det du sier? Absolutt. Ingen som tyr til Swix? Nei, jeg tror det er veldig sjelden man i det hele tatt tyr til smøring når man er oppe på polpunktet, eller eventuelt nede, fordi da er det så kaldt, og det er så mange andre ting man har å passe på, at det å smøre ski, det gidder vi ikke å bry oss om. Skjønner, altså, nå lærte jeg noe. Det skal man helst gjøre i løpet av en sending i Radioresepsjonen, så da kan vi egentlig bare fjolle de siste, ja, de siste to timene. Mm. Men hvor ofte finner dere gutter fram strykjerne? Hvis jeg skal være helt forbannet ærlig med deg, så strøk jeg denne skjorta her i dag morges. Det tror jeg ikke noe på. Ja, men den er rett. Det er helt fabelaktig. Ja. Men er det sant? Det er faktisk sant. Og jeg har ikke strøket en skjorte på kanskje 90 måneder. 90 måneder? 90 måneder. Det høres som en fengselsstraff. Ja, det er det ikke. Nei. Nei, det er bare så lenge siden jeg strøk en skjorte sist. Ja. Tore, du ser også smashing ut. Ja. Du har på deg, det er en strykefri hettegenser du har der, eller svart? Ja, det er en strykefri munkejakke. Ja. Men under så har jeg faktisk en strykefri skjorte i blå og hvite ruter. Nei, det skal ikke være mulig. Men høres du litt groggy ut i dag, Tore Mann? Ja, det gjør jeg. Og grunnen til det er at jeg, som jeg nevnte i går også, har vært litt syk de siste dagene. Skral, og faktisk i de siste timene, fra klokken 4 i dag tidlig, så hadde jeg øreverk for første gang på, ja, kanskje i hvert fall 90 måneder. Ja. Sier du det? Mm. Men det er ikke noe godt. Nei, det er slett ikke behagelig, og veldig vanskelig å sove når smerten verker inn i hodet. Så har du vært våken siden 4? Ja, av og på. Ja, ja. Si god bedring. Tusen hjertelig takk for det. Jeg kan avsløre at sendingen i dag skal inneholde mange forskjellige ting. Både spalter og poster, jingler, sketcher, et cetera. Dette vet de som hører på, men hva slags poster, spalter og takk så videre. Takk for at du tok meg videre og ja, ikke lot meg være igjen i dette litt trege hullet som jeg var i. Vi skal ha den fantastiske parodispalten i dag. Mm. Det betyr rett og slett at vi skal parodiere tre forholdsvis kjente mennesker. Det kan være nasjonale eller internasjonale mennesker det. Mm. Og vi trenger vel egentlig noen forslag til hvem vi skal parodere i dag. Vi er ikke så gode til det, men vi prøver allikevel. Mm. Send oss et forslag til 1987, kodord resepsjon. Må det være kjente personer? Helst. Helst. Ja, det kan ikke være en venn av faren din, for eksempel. Det synes jeg ofte blir kjedelig. Så gruelig kjedelig. Mm. Jeg hadde nemlig på gang en venn av faren min, ser du. Hva sa du? Jeg hadde nemlig tenkt å parodere en venn av faren min. Dette er sånn Are Sende Osen, vet du. Ja. Fra Are Odin og Osenmannen. Mm. Han gjorde det. Så dette er veldig bakpå. Han det var ikke en venn av faren, det var faren. Ja, han paroderte faren sin. Mm. Dessuten skal du få møte Ching Chong Nguyen. Ja, det er en reportasje som jeg har laget, som handler om en person som står bak mange navn på utesteder her til lands. Mm. For det er faktisk en egen industri, det å drive og selge navn til utesteder. Helt klart. Han er opprinnelig fra Kina, men ble adoptert til Norge for mange år siden. Så bra da. Ja. Det er bra det å komme til Norge når du har hatt kanskje litt trangekår i Kina. Han har hatt helt forferdelig Kina. Mm. Det, det, det, det vil ikke si, reportasjen vil ikke si så mye om det. Jo, vi sier litt om det, men ikke så mye. Men ikke så veldig mye. Nei, men en del. Ja, ok. Ganske lite egentlig. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene her i RR. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ikke akkurat en av mine favoritter, men til dette var til glede for nye lyttere som kanskje ikke har hørt Joan Jett and The Blackhearts tidligere. I Love Rock and Roll, det er jo en klassiker. Det er greit på P3, Steinar, å si at en låt er din favorittlåt, men ja. På P3 sier vi ikke, dette er ikke min favorittlåt. Nei, men det er det jo ikke. Jeg kan jo alle låter, altså alle låter vi spiller på P3 kan umulig være min favorittlåt. Hvilken låt er din favorittlåt? Det er gjennom ti alle låter liksom. Av alle låter i hele verden. Det må bli vent da, kul litt. Det må bli Kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen. Hvordan er den igjen? Ingen er så god som du. Det er din absolutte favorittlåt. Ja, det er jo en fantastisk sang. Absolutt. Ja. Og i hvert fall, altså, det ble ikke det før jeg fikk høre at Halvdan Sivertsen mistet en og halv liter blod på en operasjon. Da ble det min favorittlåt. Men jeg synes fortsatt at 10.000 tommeltotter er en morsommere sang enn det den andre er. Det er det. Ingen som helst tvil om, Tore, at 10.000 tommeltotta selvbevotta, knottet, den er jo så munter og god. Og jeg, vet du, jeg begynte å smile bare og begynte å synge. Så, selv om du visste at Halvdan Sivertsen mistet halvannen liter blod under en operasjon. Ja, men det gjør at, for jeg tenker, ja gud, altså, han klarte å lage den låta der. Han har sikkert humor på det, halvannen liter blod. Men hva med Unit 5, Engler med skit på vingene? Den synes jeg er ganske fin. Hvordan kan du nynne litt på den, kanskje? Eller? Se, den husker jeg ikke. For den husker jeg ikke. Nei, ikke helt. Du må nok nynne på den. Jeg tror du nynner på den. Engler med skit på ving... Nei, det var aldri hørt om en gang. Jeg har ikke hørt om den. Den var kjempehit. Jeg tror jeg har titelspor på album også. Ja, vel. Ja. Hvilket album? Engler med skit på vingene. Engler med skit på vingene? Ja. Altså Dirty Angels. Ja, Dirty Angels. Hva heter artisten? Unit 5. Unit 5, ja. Altså jeg tror jeg sa det litt sånn trøndersk, men egentlig så er det jo på sånn nordlandsdialekt. Skit på vingene. Jeg liker jo den. Engler med skit på vingene. Men jeg liker jo den der, vi skal kjøpe vinger for pengene, som hadde Brød og Sirkus hadde i sin tid. Mye av samme tematikk. Ja, faktisk. Inne på vinger. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og Tore Sagen, har du lyst til å starte haraballet? Jeg har dessverre ikke så mye spennende å fortelle, da jeg har vært syk de siste 24 timer, men jeg kan fortelle at jeg... Fortell hva du spiste, eller hva du hadde på deg, som Bjørte pleier å gjøre. Akkurat det jeg hadde tenkt å gjøre, for jeg spiste nemlig rester denne gangen, og det er... Rester! Hva slags rester har du, Tore? Jeg spiste rester av noe pasta jeg hadde liggende. Noe pasta! Og i tillegg noen litt kyllingkjøtt som jeg hadde til overs. Kyllingkjøtt! Du må ha vært veldig syk i det siste, for det er sjelden det blir pasta og kyllingrester etter deg, Tore. Ja, det stemmer det, og det har jo da selvfølgelig gått på bekostning av appetitten, dette. Men jeg håper jo at jeg får den tilbake. Nå har jeg i hvert fall hatt mat over en lengre periode. Det er litt lurt det der da. Det er litt lurt. Det er litt lurt. Mm. Du har blitt tynnere også. Det er det som er så rart, at når man er syk, så blir man tynnere. Mm. Og så man tenker jo, det er jo bra for meg. Hvorfor, hva slags reaksjon er det på sykdommen liksom? Mm. Man burde, altså, hvis man er syk, så burde man bli tjukkere. Mm. Ja, egentlig strengt. Ja, egentlig strengt at, ja. Bjørte Paulus, noe å dele fra ditt privatliv? Hvis jeg må dele noe, så gjorde jeg omtrent nøyaktig det samme som jeg gjorde dagen før. Jeg satt og så på, jeg så ferdig sesong 1 av Dexter, men så lager jeg meg en skikkelig god middag, ovnsbakt laks med ris ved siden av. Hva sa, husker du i går, så sa jeg... jeg har ikke sagt noe om hva jeg hadde på meg. Nei, vi kan spare det, vi kan spare det. For jeg sa, kan du prøve å leve et litt mer ekstravagant liv, sånn at du har noen litt mer juicy historier å fortelle når du kommer på lufta, for dette her kan bli veldig repetativt, ikke sant? Du sier det samme. Ja, jeg spiste laks. Ja, jeg spiste taco. Ja, jeg spiste ditt. Ja, jeg spiste datt. Altså, det er gøy i par, tre, fire, fem måneder er det gøy. Ja, jeg skjønner. Men kanskje ikke et helt år. Fortell noe spennende du da, Stine. Jeg så filmen I Am Legend. Fantastisk. Kultur. Ja, kultur i går. Colosseum Kino. Fantastisk. Film. Oh, ja. Handler om en svart fyr som er den eneste overlevende igjen på jorda. Okay. Han kjører rundt i New Yorks gater, jakter og så videre. Jakter han på? på hjort, stort sett, ja. Fortjensvis. Han er veldig glad i hjort. Og så kommer han til et... Jeg trenger kanskje ikke si alt. Jeg skal tenke på å fortelle litt om hva filmen handler om. Så kommer han til et hus, og inne der så er det mange gærne folk som er klodene har blitt sånn, sånn gærne, så de prøver å drepe han, men de tåler ikke dagslys, og så... Ja, men du trenger ikke si alt. Ja, men det er bare dritt. Ja. Så... Ja, men det, filmen har jo nettopp kommet ja. På kino, det yes. er mange som har lyst til å gå og ja. Se den. Jeg har ikke sett den selv, jeg. Her kommer det spoilere. Så klarer han å fange en av de, og så forsker han på det, og så møter han plutselig, oi, så han var ikke alene på jorda likevel, så møter han en dame og sønnen hennes, ja. Og så går alt bra til slutt, og han sprenger seg selv i luften om slutten, og drept har med seg mange av de skumle monsterne, og så drar dama og han drar til en egen sted, og så begynner hele verden på nytt. Så, da slipper vi å se den filmen. Terningkast 4. Yes! Ja, nå ble du sikkert dritpopulær der ute. Ja, det får bare være. Så for, altså det blockbuster, kommer til å tjene penger. Ingen som kommer til å lese. Vi skal høre en låt vi med Katzenjammer. Er dette en urort finalist, Tore Sagen? Ja, det stemmer. Ja, for det er du ekspert på. Ja. Låta heter A Bar in Amsterdam. Dette er P3. P3. Rage Against the Machine, Killing in the Name i radioresepsjonen på P3. Og jeg visste vel egentlig ikke hva jeg gjorde da jeg gikk ut og fortalte hele handlingen til filmen I Am Legend, men har fått, ja, skal vi si massiv kritikk på sms-tjenesten vår. Jeg vil gå så langt som å si at du har blitt teppebomber med knallhard kritikk for ja. Det du har gjort der. Det er flere som ønsker å vite hvor jeg bor for å kunne komme og drepe meg på grunn av at jeg avslørte hva som skjer i Ternekast 4-filmen I Am Legend med Will Smith. Mm. Hvor bor du, Steinar? Eneraven i Oslo. Mm. Så hvis det, folk vil komme og drepe meg fordi jeg avslørte det, så ja. Jeg tar utfordringen. Ja. Velkommen, skal dere være. Så sprektgjort, veldig sprektgjort. Du kommer til å forsvare deg. Jeg kommer til å bli en slags sånn filmavslører-martyr-død. Ja. Han døde for det han trodde på. Han trodde på å utlevere handlinger i filmer på radio. Mm. Men jeg har fått også noe støtte. Takk, Sander. Nå sparte jeg 75 kroner og slapp å gå på kino. Fantastisk spalte. Mer av det. Hilsen, André. Kanskje vi kan lage en spalte ut av det? Ja, for det var egentlig hva skjedde i løpet av de siste 24 timene spalten, så det er ikke en egen spalte det, André. Men ofte så oppstår jo nye spalter ut fra ting vi snakker om her i programmet. Absolutt. Så kanskje det, vi har altså gitt liv til en helt ny spalte her. Vi avslører filmen for deg. Kjempegøy det da. Ja, det kan, jeg skjønner at det kan være provoserende. Mm. Jeg tror du blir alene om den spalten her, at det blir plot spoilers ved Steinar Sagen. Ja. Ja. Men blir det leidere for når ting blir avslørt på den måten? Ja, nå var det i hvert fall så flaks i dette tilfellet at denne filmen hadde jeg allerede sett, ja. Så det var jo ikke noe stor overraskelse for meg i det hele tatt. Så det var da en litt større overraskelse for meg, ja. For jeg var ikke klar over at det endte sånn. Jeg hadde tenkt jeg skulle se den filmen i dag. Da slipper du det, da har du spart de kronene. Jo. Ja. Så ja, jeg beklager da, for å si det, jeg beklager til de som ble veldig, veldig sinte, og de som har lyst til å komme og sprenge bygården jeg bor i. Så ja, det finnes andre ting som man kan engasjere seg over her i samfunnet, som kanskje er litt grann viktigere. Beklager du, eller beklager du? Jeg vet hva, jeg skal gå så langt som at jeg beklager. Faktisk. Vi skal snart få møte en kinamann, en kineser, som du har møtt, Tore. Ja, det stemmer. Han er jo ikke kineser nå lenger, men han er første generasjons innvandrer, fordi han ble adoptert på begynnelsen av 80-tallet. Mm. Han er opprinnelig fra Kina, heter Qing Chong Nguyen, eller Nyen. Nguyen. Ja, det er et veldig vanlig navn i hvert fall, i Asia. Sett, men er det ikke en gang kineser, alltid kineser? Ja, det trodde jeg også. Han ser ut som en kineser. Han er veldig lik en helt ordinær kineser. Han er liten og har skjeve øyne, som de har i Asia. Mm. I hvert fall så driver han et trendbyrå, hvor han da finner på navn til norske utesteder, fordi det er ikke gjort i en håndvending faktisk, selv om det kan virke veldig tilforlatelig noen ganger. Han gjør store penger på dette, og han er en fargerik personlighet. Derfor synes jeg det var på sin plass å lage en radiosak om han, eller en montasje om han. Men du sa montasje? Ja da, faktisk. Ja, men han var første generasjons... kineser? Norsk kineser? Var det det du sa han var? Om han var første generasjons norsk kineser, altså det blir vel, han er jo første generasjons innvandrer da, siden ja. Han er adoptert fra Kina. Hvor gammel var han da han ble skipet over? Ikke mer enn 5-6 år. Hvorfor vil ikke foreldrene ha han? Og det kommer frem av innslaget, det er en forferdelig historie som gjorde at han ble adoptert bort. Ja, men fordi det er jo sånn i Kina så vil du gjerne ha herrebarn og så vil du ikke ha kvinnebarn, er det ikke sånn? Ja, men det har ikke vært noen myndigheter inne i bildet her. Det var en familietragedie som gjorde at Qing Chong måtte flytte til Norge. Heter han Qing Chong? Ja, det er Qing, C-H-I-N-G, C-H-O-N-G. For jeg trodde kanskje det var T-S. J-I-N-G. Akkurat som Mao Tse-tung. Ja, han er ikke sånn, han er litt annerledes. Men er det Ching Chongs originale navn, eller har han fått det navnet av sine adoptive foreldre? Fått av medelever og sånn da han gikk på skolen. Ja, akkurat, ja. Mm. Ja. Sånn er det egentlig. Men så, nei, jeg liker rett å si Ching Chong. Ja, ikke det. Ja. Jo, jo, men så det er bare å, han er en fargerik person. Som ja, eller han er jo litt gulaktig da. Nei, forrige person, du sa det i sted. Ja, jeg gjør det kanskje. Ja. Ok, vi skal få møte Ching Chong. Er dette rasisme? For det er ikke ment som det. Nei, jeg kan ikke foran å hete Ching Chong nyen. Han driver et trendbyrå, det er det ja, som er det viktigste. Er ikke vi er altså et flerkulturelt program på mange måter. Ja, eller ikke på så mange måter, men vi prøver å være det. Si det, sånn, det går ikke an å drive rasisme og så bare flette på beslutten. Dette er ikke rasisme. La oss si det sånn, vi spiser lunsj med Migropolis nesten hver uke, så... Der har du den. Det er ikke rasisme. Det er ikke rasisme. Ok, dette her er dobbelt mono. Samtidig. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Hallo, ja, hei. Jeg heter Ching Chong Nguyen, eller Nguyen. Eller Nguyen, eller hvordan faen man uttaler det egentlig? Jeg er 27 år, kommer opprinnelig fra Kina, men ble adoptert bort da faren min, Ping Pong Nguyen, hakket i stykken hele familien min med et samuraisverd, og ja, så begikk han harakiri på seg selv da. Så jeg gjemte meg heldigvis under like søsteren min, Ping Pong Nguyen. Det var ganske flaks. I dag bor jeg i en trendy leilighet i Oslo. Jeg bruker alpelue og mascara på det øyet jeg ikke har øyelapp da. Ching Chong Nguyen driver i dag et av Norges mest suksessfulle trendbyråer, Ching Chong Trendbyrå. Og spesialiserer seg på navngivning av norske utesteder, diskoteker, barer, pubber og kaféer. Jeg er en hipp og trendy asiatisk gutt, men har etter mange års erfaring lært meg at hipp og trendy utestedsnavn ikke er synonymt med suksess her i Norges land. Nei. Hvordan da? Nei, nordmenn liker best utesteder som heter helt enkle og dagligdagse ting som lampen, hulen, stedet, sokken. Typen, kjekken, frekken, kippen, rumpen, stumpen, huset, glansen, dansen, pansen. Hvorfor tror du det er sånn? Jo, nordmenn er veldig konservative og redde for forandring. For eksempel hadde jeg en kunde som drev en bar som heter Rådhuset her i Oslo. De mistet kunder, og omsetningen gikk ned. Og da hyret de ting-tong trendbyrå, og jeg sa, folk er ikke helt komfortable med de nye bokstavene enda. Nordmenn er konservative. Dere burde bytte ut A med A-A. Altså, radhuset, slik som det ble skrevet på danske tida, og det gjorde de. Hvordan gikk det med radhuset? Det gikk veldig bra med radhuset. Kundene kom løpende, min venn. Bare på grunn av den lille forandringen i navnet? Ja, det er gratis øl og horer hele natta, da. Ching Chong Trendbyrå hadde i fjor et overskudd på 250 millioner kroner, og allerede nå merker Ching Chong Nguyen at 2008 ikke kommer til å bli et dårligere år. Hva koster det å la Ching Chong Trendbyrå komme opp med et navn til en bar, for eksempel? Og hva er et godt barnavn? Koster rundt en 800 000 kroner, god barnavn. Jimmy's Pub, Viking Pub, Jokeren Pub, Billiard Pub, Corn Pub, Sir James Pub. Bare hør på navnet, Sir James Pub. Hva slags sted ser du for deg, du? Ja, jeg vet ikke, et slitt gammelt sted fullt av fylliker. Nei, nei, nei, Sir James, Sir, det er bra. Sir er overklasse. James, hva er James? Jo, James er tjener, butler, en smil og erfarne gamle innhaveren som ønsker deg velkommen med en iskald pint etter avsluttet fasanjakt. Hva med Jimmy's Pub? Det høres jo litt utrendig og slitent ut. Feil, feil, feil! Jimmy er den gode amerikanske naboen. Han som står og spyler firehjulstrekkeren sin når du kommer forbi. Han som du deler en six-pack med i hammocken en varme ettermiddag. Han som leier inn horer til alle vennene sine. Men når Jimmy gjør det, virker det ikke skittent. Det er liksom greit når Jimmy driver med prostitusjon. Skjønner du? Siden Ching Chong Nguyen startet Ching Chong Trendbyrå i 1997, har han satt sitt preg på brorparten av norske utsteder, barer og pubber ved å gi de sitt navn. Foreløpig har han få eller ingen konkurrenter, og Ching Chong har store planer for fremtiden. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, jeg har så smått begynt å få små sushi-restauranter som kunder. Og sushi-restauranter er som utesteder også et sted man ikke må bli for hipp. Oh, ja. Forstår du? Ja, hva er gode sushi-restaurantnavn? Ja, det kan være sushi-lagere, kvaliteten sushi, sushi-proffen, sushi-loftet, sushi-stua og så videre, min gode mann. Sushi-skjorta, sushi-lefsa, sushi-hellingdans. Da gjenstår det bare for meg å si takk for i dag, og ha en trivelig dag, Ching Chong Nguyen. Ching Chong! Ha det bra, takk for i dag. Du hører på radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det var Kaiser Chiefs det, med låta Ruby i radioresepsjonen på NRK P3. Mm. Det er en som kaller seg Klem, som har som spør, spiser dere virkelig lunsj med Migropolis hver uke? Mm. I så fall lurer jeg på, hva spiser Shortcut? Og det at de spiser lunsj med Migropolis hver eneste uke er kanskje overdrivet, men vi har lunsjet med Migropolis. Det er en av de mest, ja, altså det er det jo, mest fargerike redaksjonen her i NRK, men de er også veldig, veldig hyggelige. Mm. Shortcut, han spiser salat. Ja, salat. Vårruller, tror jeg. Ja, typisk Migropolis spiser vårruller. Ja, fordi de er jo fra Østen. Noen av de, ikke Shortcut, er jo, han er adoptert fra Vesten. Han er adoptert fra Sør-Amerika, tror jeg. Akkurat. Ja. Dette vet vi har snakket så mye med deg. Ja. Vi snakker ikke så mye om privatliv og sånn. Nei. Så spiser, går det mye ris da. Migropolis spiser mye ris. Og sånn altså kjøtt, fritert kjøtt som han spiser i Østen. Stort sett, ja. Så, ja. Vi har fått kritikk for innslaget som vi sendte for et par minutter siden, ja, noen, om King Chong. Ja, det er noen her, blant annet Eirik, som er veldig skuffet. Han skriver, Nguyen er jo et vietnamesisk, skråstrekk thailandsk etternavn, og har ingenting med Kina å gjøre. Dessuten blander dere Japan og Kina. Kina har ingen samurai-tradisjon som dere peker til. Nå må dere faen meg skjerpe dere. Men, ja. Dette var ingen stødig sesongstart. Nei. Men det er ikke vår skyld at... Altså, og jeg forstår at man kan reagere på sånne ting, men det er jo ikke vår skyld at King Chong Nguyen kommer fra Kina. Nei, og at faren hans drepte han med en samurai-sverd. Det er jo ikke sånn at det, ikke, sånn at det ikke finnes kjøttboller i Norge, nei. Bare fordi det er et svensk fenomen. Nei, ikke sant? Så det er samurai-sverd i Kina, selv om det kommer fra Japan. Og det kunne mener, selvfølgelig laget altså en full background-story på foreldrene til King Chong, altså fordi de ferierte ofte i Japan, hadde med seg japanske tradisjoner over til Kina, til tross for da konflikten mellom Japan og Kina. Ja, i tillegg så vet jo ikke Eirik om de også har med seg navnet sitt fra Thailand eller Vietnam, at de er førstegenerasjons innvandrere også til Kina. Ikke sant? Jeg tror Eirik vet det. Ja, jeg tror ikke han gjør det, skjønner. Okay. Nei. Så det er mye kontroverser rundt altså Østen, Kina, ris. Må ikke tro at det er noe vi har funnet på, dette med at King Chong er fra Kina og sånne ting. Nei, men du visste vel, Tore, at da du laget denne reportasjen, eller satt og redigerte den, så visste du at dette kom til å bli en provoserende reportasje. Absolutt, det er jo, det er jo en kontroversiell, et kontroversielt tema og en kontroversiell figur, siden hele familien hans ble slaktet ned, og nå driver han med trend og reklame. Men det er vel, det er vel ikke en figur? Hva sa jeg? Du sa at det var en figur? Det trekker jeg meg på. Ja, men han er jo en figur, altså du er en figur, Bjørte. Ja, sånn sett, ja. Altså, vi er alle figurer. Vi er alle figurer her i verden. Vi tar alle på oss masker, og vi tar på oss forskjellige roller i løpet av dagen. For eksempel på morgenen så har man kanskje, for de som er fedre da, papparollen, ikke sant? Ja. Eller mammaroll, foreldrerollen. Mm. Og så kommer man på jobben, da har man jobberollen, ikke sant? Ja. Nå har du, du har en profesjonell radiorollen nå, Bjørte, hvor du er på en måte radiomann, Bjørte Kjøstheim. Ja. Når du kommer hjem, så er du kanskje elskeren, Bjørte. Ja. Kokken Bjørte, pusset tennene Bjørte, hele tiden masker. Frisøren Bjørte? Ja, kanskje. Mos Bjørte, når du tar mos i håret, så er det typisk hårgelé Bjørte. Ja. Så det er interessant. Men takk for alle tilbakemeldinger. Det gjør bare vårt program, om mulig, enda bedre enn det allerede er. Ja, fortsett å sende inn forslag til hvem vi skal parodiere, kjære lyttere. Vi tar på oss alle oppgaver vi. Og igjen så skal vi spille roller, ikke sant? Vi skal ta på oss masker, de forskjellige kjendiser. Ja, det skjønner jeg akkurat det. Men når vi skal parodiere at vi tar på oss en maske, det skjønner jeg. Men alt det andre maskene var... Du skjønte ikke det med at du har forskjellige roller i løpet av dagen? Nei. Ok, skal jeg forklare... Nei, jeg trenger ikke forklare det mer, men... Vi skjønner det. Skjønner du det? Ok, skjønner. Du har, ikke sant, du spiser lunsjmasken og så videre. Jeg vil bare legge til her at vi har fått en melding fra Kenneth. Hei, Kenneth. Han skriver at Shortcut er fra Colombia. Altså, dette, han er fra dette narkolandet Colombia. Ja, men det er altså da Sør-Amerika. Det er riktig. Det er helt riktig. Så da... Ja, det har vi ryddet opp i ganske mye, synes jeg. Skal vi finne ut av hvor de andre i Migropolis-redaksjonen også er? Hvis folk vet det der ute, hvor er hun med rastakrøllene fra? Hun, Karen, hvor er hun? Hun er fra USA. Ja. Ja, men det er vel ikke opprinnelig fra USA? Nei. Altså, men forfølgende som var fra Afrika, slaverskip og så videre over dit, og så har de blitt en ganske stor minoritetsgruppe da. De var jo en vare faktisk en gang, fargede. Ja, ikke hun, ikke akkurat Karen. Nei, men hennes forfedre. De var varer, ja. Ikke si noe at dette ikke var rasistisk. Nei, men... Det er historisk, vil jeg si det var. Det er historisk, ja. det var historisk. Vi må lære av historien og ikke feile igjen. Altså, det, vi, vil, altså, vi i Norge, eller vi i Vesten, vi vil aldri dra tilbake til Afrika for å importere slaver. Vi vil aldri gjøre det, vi har lært av historien. All right, jeg tror folk kan bare sende inn forslag til hvem vi skal parodere, og så gjør vi dette enda litt mer lettbeint enn det allerede er. Kult. 1987 kodordresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det blir veldig politisk i dag. Ja. Ja. Ok, dette her er Daft Punk med One More Time. Tre. Dette er P3. Disco, techno, dance-låta, er det riktig kategori, sjanger? Riktig disco, techno, dance-låta. One More Time, Daft Punk i radioresepsjonen på P3. Vi har tråkket i nok en salat i dag. Tore, hva har vi fått den meldingen? Nei, det skjedde jo at jeg kom til å si at Shortcut er fra Colombia, men det er selvfølgelig da trikkeren Van Mano som skriver her. Feil igjen, gutter. Shortcut er fra Kongsberg. Ja. Og det er jo selvfølgelig det riktige. Er han adoptert fra Kongsberg og så flyttet til Oslo? Eller? Ja, adoptert av en Oslo-familie. Ja, ok. Som da etter en ulykke på Kongsberg. Våpenfabrikk. Åja, det var den stygge ulykken på 1982. Det vil vi ikke snakke mer om, Tore. Det kommer inn mange bra forslag til hvem vi skal parodere, ja. Og blant annet så har Roar 21 fra Øysamfunnet Bømlo skrevet. Han har da fire stykker han vil at vi skal parodere. Mm. Parodier Erna Solberg, Chris Rock, Jamie Oliver og David Letterman. Det her synes jeg at Chris Rock hadde vært veldig vanskelig, føler jeg. Jeg hadde gruet meg veldig hvis jeg skulle gjøre Chris Rock-parodi i dag. Så det blir ikke aktuelt å ta Chris Rock? Ikke i første omgang. Er du Chris Rock, ja, Bjørte? Nei, jeg har ikke sjans i det hele tatt. Nei, det ble alt for vanskelig. Vi har blitt spurt om å parodiere hverandre. Ja. Til og med en som har foreslått at vi skal parodiere hverandre, bli hissige og gærne og slåss i studio. Ja. Det hørtes morsomt ut, men jeg tror det er en TV-idé. Men en TV-idé. Det er en TV-idé. Så er det Tore bør parodiere Marianne Thomassen fra Surferosa, eller fra Idol, som hun er. Ja, det hadde vært kul. Det er ikke så dumt, vet du. Hun er fra Sykkylven eller noe sånt nå, er hun ikke? Ja, men ikke hvor hun er fra. Jeg tror hun er fra Kolumbia. Er det hun som er fra Kolumbia? Ja, adoptert fra Sykkylven til Kolumbia. Mm. Akkurat det. Jeg har blitt spurt om å parodiere Sven O. Høyby, Birger Vestmo, Finn Kalvik. Ja, Birger Vestmo er, tror jeg, er ganske lett. Han har jo vår sendetid på fredager her med sitt filmpoliti. Så ja, kanskje det. Nils Arne Eggen, noen som foreslår det her. Odd Karsten Tveit. Ja. Er det noen som foreslår det, Børte? Ja. Thor Erling Staff, som jeg synes virker veldig fordokkende. Ja, faktisk. Så er det noen som sier Lommemannen? Ja. Ja, dette her skal vi ta opp til etterretning. Absolutt, absolutt. Det er vanskelig å ta Lommemannen på kornet, føler jeg. Eller det er jo mange steder man kan ta Lommemannen, men akkurat på kornet er vel kanskje det vanskeligste. Ja, vi vet han er fra Bergensområdet. Det vet vi. Vi skal jobbe litt med det, vi. Gry-Annike Jarlumeren som sier her. Det er vanskelig. Jeg kan parodiere en av sangen hennes. Ja, det er absolutt. Ja. Kanskje det. Du bruker den smarte mennesket veldig godt. Ja. I tillegg til den engler med skit på vingene. Ja. Macho Jesus. Jesus Brøytebil, han synes at du skal parodere Kiwi Bob, Bjørte. Kiwi Bob, han som henter sånne gamle varer? Ja, dere er vel i familie? Oh, ja. Nei, det er langt ute i. Ja. Kiwi Bjørte. Mm. Ja. Nei, men vi skal virkelig ta dette til etterretning. Veldig bra. Vi skal forberede oss litt. Vi har da kun bare noen minutter på oss. Vi skal frem mot nyhetene få møte Radiohead og Tom og alle de andre. Gærningen i Radiohead. For en gjeng. Ja, dette her er Paranoid Android i radioresepsjonen på P3. Hei! Au! Yeah! Shit! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Hei, du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Chris Cornell med You Know My Name i radioresepsjonen, altså. Og Bjørte, kan du si noe hyggelig til lytterne? Ja, god formiddag. Håper du har det fint der ute. Og bare si det at når han fra Stavanger som vant Idol, når han sang den sangen her... Kjartan Tovesen? Nei, han som vant i år. Fra Stavanger, han med barna. Ja. Og samboeren. Ja, når han sang den Chris Cornell-låten som vi nettopp hørte, da tenkte jeg at det, fy søren, han her har en mulighet til å vinne. Men det blir jo ikke, altså, all respekt til han gamle som vant Idol i år, men han kan jo ikke måle seg med Chris Cornell. Han er ikke bedre enn Chris Cornell til å synge denne sangen. Jeg synes det. Synes du det? Det er bare fordi han er fra Stavanger. Ja. Ja, si noe hyggelig til lytterne, Tore. Hei til deg. Beklager alle feil jeg har gjort i løpet av disse årene jeg har vært på radioen. Håper dere kan tilgi meg i hvert fall på lang sikt. Det var overraskende ydmykt fra Tore. Ydmykt var det, absolutt. Dette handlet kun om deg, men prøv å si noe hyggelig til lytterne. Sånn. Jeg skulle ønske jeg kunne se hvordan dere så ut. Det er et ønske. Okay. Bare si noe sånn positivt, sånn. Noen kan få hverdagen deres til å bli enklere. Jeg ønsker dere en riktig god ettermiddag. Selv om det egentlig er formiddag. Unnskyld. Ja. Jeg ønsker dere en riktig god formiddag. Ja. Ha en fisefin dag. Ja, det er litt ironisk sagt. Ja, det var gøy, det er å si noe hyggelig til deg. Ja, jeg sa noe hyggelig nå. Ja. Jeg er veldig hyggelig at dere hører på, folkens. Vi hadde ikke vært et radioprogram hvis ikke det var for dere som hører på. Og takk for at dere sender inn tekstmeldinger til programmet. Vi hadde ikke klart å lage dette programmet uten tekstmeldinger. Det er trist, men det er faktisk sant. Glenn Lyse heter han. Glenn Lyse heter han, ja. Takk. Idol Glenn Lyse. Aksel som sier dette. Hei, Aksel. Bra. Hei, Aksel. Hei. Hvis vi ikke hadde hatt lytter, hadde vi vært et P2-program da. Ja, det er typisk P2, eller en lokalradio. Ja. De har jo ikke lyttere, men allikevel så får de sponsorer i det lokale næringslivet til å holde radiostasjonen sin i gang. Jeg mener, så lenge russebusser klarer å skaffe sponsorer, så synes jeg at absolutt alle andre foretak i hele verden også burde klare det. Det er sant. Det fortsetter å komme inn forslag til hvem vi skal parodere, og det er ingeniør Nilsen som gjerne vil at vi skal parodere Vidar Selbekk, altså redaktøren for det populære magasinet eller avisen, Magasinet. Altså Magasinet. Ja. Har ikke Magasinet nå slått seg sammen med en annen avis? Og jeg tror den avisen heter Dagen? Absolutt, så spennende. Absolutt. Ja. Dette burde du vite, som har på en måte røtter i den kristne leiren. Ja. Mm. En fot i den kristne og en i agnostikernes leir, er det ja. Ikke? Ja, det er riktig, ja. Ja. Hvem skal du parodiere, Steinar? Skal vi si det nå? Ja, nå skal vi si det. Jeg har falt ned på hovedpersonen den siste uka. Selveste lommemannen. Ja. 55-åringen fra Bergen. Hvordan har du tenkt å løse det? Altså, vi har jo fortsatt ikke hørt han prate. Han har jo ikke engang sagt noe til politiet, og da i hvert fall ikke noe til offentligheten. Nei. Hvordan løser du det? Jeg kommer til å ta alle informasjonen jeg har om lommemannen, altså, som jeg har opparbeidet meg gjennom å lese aviser i de siste to årene. 30-årene? Jeg har ikke lest aviser i 30 år, ikke. Nei. De siste to årene har jeg lest aviser. Og jeg vet at han er 55, han er fra Bergen. Han er sannsynligvis veldig sånn Bergens patriot, regner jeg med. Han driver et billakkeringsverksted. Og hva han heter, ja, det trenger vi ikke å nevne her, men vi vet hva han heter. Kommer du til å si det i parodi? Ja, det får vi se på, kanskje. Jeg synes jeg er å trekke det langt. Altså, mannen har ikke blitt dømt. Nei. Altså, han er jo, foreløpig så er han lommemann, men han er ikke en dømt lommemann. Men jeg skal parodere lommemannen for en måned siden før han ble tatt. Okay. Okay. Han fortsatt er på frifot, eller yes. På fot. Vanlig fot. Jeg er mildt sagt spent, jeg. Ja. Ja, jeg er mildt sagt spent selv. Og det er litt gøy at du skal parodiere lommemannen, for jeg har rett og slett bestemt meg for å parodiere hans forsvarsadvokat, Tor Erlingstaff. Fordi noen nevnte at jeg på grunn av forkjølelsen har dratt på meg nesten Tor Erlingstaff-aktig stemme. Han er vanskelig å parodiere. Ja, og det er mange som har gjort det bra før han. Mange profesjonelle parodiører som virkelig behersker Tor Erlingstaff. Er det det? Hvem da? Rune Andersen, for eksempel. Du sier alltid Rune Andersen. Ja, men det er det eneste jeg kan. Ja. Det er så vanskelig å se hvem som egentlig spiller rollen bak masken. Det er derfor jeg ikke husker hvem som har gjort det. Men jeg har i hvert fall sett det mange ganger på TV. Så dette gruer jeg meg veldig til. Og jeg håper dere bærer over meg. Unnskyld for alt jeg har gjort. Jeg skulle ønske, jeg skulle prøve å parodere Rune Andersen. Men jeg har dessverre ikke så tett øyne. Nei, det satte om og noe veldig tett. Men jeg vil hylle dere, gutter, for det er overraskende aktuelle parodier som dere skal fremføre i dag. Hvem er det du har gått for? Min er evig aktuell. Jeg skal parodiere Odd Karsten Tveit. Det er veldig vanlig, sånn der, jeg kommer ikke på noe-aktig parodi. Ja, men også, har han samme dialekt? Har han ikke samme dialekt? Ja, ikke helt. Han er fra Sørlandet. Nei, fra Stavanger, tror jeg. Ja. Ja, så det er ikke, du er jo fra Randaberg, altså et kvarters biltur. Ja. Så det er ikke helt likt dialekt. Akkurat. Nei. Men har du parodiert han før her i radioresepsjonen? Eller er det bare noe jeg tror? Jeg tror aldri jeg har parodiert den her i radioresepsjonen før. Nei. Hvor har du parodiert den hvis du har parodiert den andre steder? Jeg tror ikke jeg har parodiert den andre steder. Ikke hjemme engang, når du sitter og røyker foran big screen TV-en din? Ja, det er så masset å sitte og parodiere og røyke og se på TV samtidig. Ja. Hvis man skal røyke og parodiere samtidig, så blir man ofte en homoseksuell. Det er sant det. Det er veldig lett å havne i homoparodifellen når man røyker sigaretter. Ikke røyk når du parodierer. Nei, aldri altså! Lykke til med det, Bjørte. I like måte. Vi tar en låt før vi setter i gang. Dette her er JC og Rock Boys. Radioresepsjonen. Mot nordmann. Det er akkurat som å høre ham. I have a dream. ryggene klart. Å, du helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Spalten vi gruer oss til hele helgen, nemlig parodispalten, er her igjen, og den er over oss, og vi er klare, og vi er spente som egg, brystvorten er stive, og vi er superskjerpa. Og Tore, du skal få lov til å begynne parodispalten i dag. Ja, og jeg skal altså parodiere forsvarsadvokat Tor Erlingstaff. Er det egentlig litt juks å si hvem man skal parodiere? Hvordan da? Nei, man skal skjønne det av seg selv? Ja. Det er ikke sikkert at man alltid vil skjønne hvem det er hvis man ikke sier fra. Nei, dette er veldig vanskelig. Han er et vanskelig menneske. Han høres, på alle måter. Ja, absolutt. Han nekter å føye seg inn i rekken av vanlige mennesker. Ja. Han har ligget med gamle menn da han var liten. Og han likte det. Ja, ja. Og ikke si mer nå for dette. Nei. Men bær over med meg. Det er ikke så lett. Nei, greit. Ok. Du er syk okay. også. Ja. Ja. Jeg må si det. Nei, vet du. Kjempebra, Tore. Jeg må finne på noe å si også. Nei, du må være lov å tukle. Jeg tuklet selv. Da jeg var liten, ble jeg tuklet med og likte det. Jeg har bare det ene lille registret å spille på. Ja, kjør på det. Jeg har min klient, vil jeg ikke... Jeg gir meg der, ja. Takk for meg. Jeg hadde mye mer materiale, men jeg fant ikke helt riktig tone. Uttrykket, det er en ære å bli parodiert. Jeg vet ikke hva Rellingstaff sier, han sitter og hører på, vet vi. Ja, takkvis. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg beklager. Det var kjempemorsomt, da. Ja, så kult, da. Mm-hmm. Så kult. Tore, du har gjort det bedre. Ja, jeg gjorde det blant annet Jan Fredrik Karlsen veldig, veldig bra. Husk at dette er en parodi, ikke en, altså ikke en imitasjon. Ja, det er sant. Du gjorde han enda mer altså, parodi utrert. Parodi er humor, imitasjon er en kunst. Ja. Bjørte, Paul? Ja, jeg er så klar som jeg kan for å parodiere Odd Karsten Tveit. Vær så god! Ok. Jeg står nå utenfor PLOs kontoret her i Ramallah. Jeg har ligget våken hele natten på grunn av all skytingen fra falangistene. Man kan spørre seg, er det ikke mulig å legge de hardeste kampene til dagtid, slik at det blir enklere for oss NRK-korrespondenter å dekke det? Jeg har ligget våken hele natten, jeg er utkjørt, og med dette tilbake til studio NRK i Oslo. Ramallah, Odd Karsten Tveit. Det var fint. Det var ordentlig parodi. Det var ordentlig parodi. Dette her, altså, det her kunne du dratt på veien med, rett og slett. Er det sant? Bare skrive halvannen time til med sånn stemme som det der, så har du et show, rett og slett. Og bare vært han i halvannen time? Ja. Ja. Da må du ha mye materiale, godt materiale. Men her, du hadde jo tydeligvis forberedt deg ganske godt. Jeg skrev ned noen linjer nå. Jeg hadde Ramallah, og hadde noen sånne separatistnavn som var veldig dritbra. Bra. Veldig dritbra. Ternekast 5. Ja, ternekast 5. Er det sant? Mm. Hvilket ternekast fikk jeg inn? Det fikk du ikke. Nei. Vil du ha det? Ja. 4. Jeg tar ordet, gutter. Vær så god. Og jeg skal gå for da Lommemannen for en måned siden. Altså en parodi på Lommemannen for en måned siden. Og han, vi vet jo han er fra Bergen. Han er 55 år, er glad i biler. Og hjelmer, han går mye med hjelm. Ok. Lykke til. Takk for det. Hallo inn på doen, og heisen på deg sen. Jeg er 55 år gammel og heter... Ja, det spiller ingen mye rolle hva jeg heter, men artistnavnet mitt er i hvert fall Lommemannen. Og jeg brukte faktisk ganske lang tid på å finne det rette artistnavnet. Lommekisen, kanskje. Pocketfyren, Fiklegutten, Pocketmaster, Lommegherren. Jeg vet ikke. Ja, det kiler og sitter i hele kroppen når jeg stikker hendene i lommene for å ha revet ut fôr i lommene mine. Jeg håper at ingen av barna sladret i politimyndighetene. Men så lenge jeg er forsiktig, så tror jeg dette skal gå bra. Og mine hobbies? Ja, jeg liker fotball. Byen Bergen og laget er Brann. Syng alle sammen, ja, syng alle mann. Heia Brann, Brann, Brann, Brann, Brann. Heia Brann. Eller så liker jeg å gå i tur i skog og mark og liker å reise i Norge, hele Norges land, for Norge er som kjent ditt nærmeste ferieland. Takk for meg, jeg heter Lommemannen. Ha det bra! Ja,

hånda på hjertet kan si at de elsker Foo Fighters og låta Long Road to Ruin. Og ja, vet du hva? Altså, de har litt samme mission som det vi i radioresepsjonen har. Vi vil bare glede. Ja. Og de vil bare glede med musikken sin. Det er så... jeg får gåsehud, jeg bare å snakke om det. Og det er ikke til å komme unna heller at Foo Fighters sin musikk også er relativt lettbent, hvis man sier det på den måten. Jo da. Man blir gjerne lurt av at de har så tøffe gitarer og sånn, men det er ganske lettbent musikk. Ja, at de har bukkeskjegg og langt hår, ja. Så må tro man frykter med en gang at de dyrker Satan og sånne ting. Nei. Ja. Ja, men vi har jo skjegg vi også i ny og ned. Skjegg, ja. Ikke bukkeskjegg, da. Nei. Er det noen som har bukkeskjegg der? I Foo Fighters? Har ikke tenkt på det før? Nei. Kanskje bukkeskjegg var feil. Ja. Litt sånn smultring, litt rufsestil. Kul rockastil. Ja, langt hår, og bare drit i klippet seg, litt splittet tupper og sånn. Alt forskjellig man ser bukkeskjegg nå i disse dager. Det var jo så populært her for noen år tilbake. Det å bare ha skjegg akkurat på haka. Vet du hva, jeg er så lykkelig over at hverken jeg eller noen av dere hadde, eller fulgte den moten. Mm. Fordi sånn i ettertid så er det så å si at det så revet ut. Ja, det gjorde det. Det var uheldig, altså. Det var uheldig mot det, altså. Ja. Men generelt sett, hvis du møter folk som har skjegg, så må du spørre deg selv, er dette folk som tilber Satan? Ja. Det, for det kan tenkes. Ja, for Satan tar ofte bolig i en bok. Gjør ikke det? Ja. Og i skjegget menn. Ja. Men ikke i julenissen, for eksempel. Da. Nei, for all del. Blåmann-blåmann-boken min handler jo om Satan, vet du, stort sett. Trist sang. Vi har... skal vi se, hvor er vi hen nå? Jo, nå er vi der, ja. Akkurat vi er halv tolv, cirka nesten nøyaktig, om 5 sekunder. Det blir nyheter om en halv time, cirka. Ja, og vi skal gjøre mange forskjellige ting også. Vi skal blant annet innom den populære spalten Nøkkelhullet, der vi har vært på Kvasir og funnet ut hva folk søker på. Ja, ikke akkurat nå, da, men for en time eller to siden. Ja, det er liksom ikke grenser for hva folk søker etter heller. Nei, herregud, folk er gære. Jeg fant ut da jeg satt og søkte at det er veldig mange som søker på lommemannen, ja. Identitet. Mm. Hvem er lommemannen? Dette er lommemannen. Ja. Så det er veldig populært. Og andre ting da. Absolutt. Jo da. Vi skal snart møte en fyr, hva heter han, Kjøstheim? Han heter Viggo Rumpesprekken. Ja. Han har jobbet masse i P2. Mm-hmm. Han er veldig interessert i kunst. Ja. Og han har fått lov å prøve seg i vårt program med en liten kunstanmeldelse. Ja. Han var til overs i kulturredaksjonen i P2. Det var ingen som hadde brukt for han. Han lurte på om vi hadde trengt det bidrag. Det gjør vi, har jo fått så mye sendtid nå. Mm. Og Rumpesprekken er et jødisk navn. Jeg bare lurte på... Ja, det er kanskje det. Ja, ok. Ja, det stammer opprinnelig fra Østeuropa. Ja, det er du som har hatt med han å gjøre, ja. Bjørte. Men jeg har ikke hatt så mye, for han er litt sånn, kan bli litt mye av det gode med han noen ganger, sånn at jeg har bare holdt meg til det forretningsmessige. Han er litt slitsom. Litt slitsom, ja, rett og slett. Okay. Vi skal få møte han, eller han skal ta oss med på en kunstreise. Ja, inn gjennom Astrup Fearnleys lokaler. Akkurat. Fantastisk. I Oslo. Ja. Ja. Vi skal få møte Rumpesprekken etter at vi har hørt Mark Ronson og Amy Winehouse. Dette her er Valerie i radioresepsjonen på NRK P3. Tre. Tre. Dette er P3. Velkommen til en ny kunstfrikassé. Mitt navn er Viggo Rumpesprekken. Jeg ønsker i dag å ta deg med inn her på Astrup Fearnley Museet i anledning åpningen av Hugo Playboysens siste utstilling. Kom, bli med inn da, for pokker. Foran meg nå har jeg Playboysens verk Klø, som er en 4 meter høy lydinstallasjon. Vi ser en naken kvinnekropp i rødmalt tre og plast. Og ut fra hennes bryster stikker det 28 herretær. Og når jeg beveger meg foran disse tærne, kommer det automatisk klølyder. Derav navnet på kunstverket. Hva så meningen med Hugo Playboysens verk Klø, spør du kanskje? Eller, nå var det jeg som spurte. Jo, Klø først og fremst en hyllest og et minnesmerke for de 28 polske kommunistene som ble klødd ihjel av tyske soldater i 1943 i den polske landsbyen Roger. Altså kan vi tenke oss at verkets 28 tær symboliserer de 28 ihjelklødde kommunistene. Klø uten tvil et av Hugo Playboysens dristigste kunstverk. Men når vi nå beveger oss videre til neste verk, som heter Halsbrand, så jeg sikker på at jeg har mange av dere med meg når jeg påstår at Klø neppe Playboysens viktigste verk. Kom, bli med videre da, for pokker. Lydinstallasjon Halsbrand, som jeg står foran nå, uten tvil et mesterverk, og Playboysens endelig oppgjør med det konforme. Kunstverket ganske lite, ja, som en halv fyrstikkeske, tenker jeg, og laget av sort rågummi. Halsbrand ligger der bare midt på gulvet i et ellers tomt rom, og lydene vi hører kommer fra høyttalere som felt inn i den ene av rommets fire vegger. Ville ikke Halsbrand vært et like fantastisk kunstverk uten disse lydene, spør jeg kanskje. Ja, det gjør jeg. Svaret uten tvil ja, eller nei, ja, eller kanskje. Men uten disse oralistiske lydperlene ville ikke inntrykkene fra Halsbrand oppleve så massive og så overveldende som de faktisk gjør. Vel, da må jeg, Viggo Rumpesprekken, takke for i dag. Kunstfrikassé tilbake neste uke til samme tid, og da skal vi presentere Reidun Tandoris siste skulptur, Marengs vagina. Ha det bra da, for pokker. Radioresepsjonen. Annie og Dave, Eurythmics var dette. Missionary Man i Radioresepsjonen på P3. Dette vel en retro, eller en klassiker. Ja, det rett og slett en klassiker. 80-tallet. Ja, jeg husker jeg hadde den på vinyl, den plato her. Heisan, ja, fantastisk. Ja, sprang inn i butikken og kjøpte den. Hva heter platen? Jeg husker ikke. Det er to plater der som jeg blander med Eurythmics. Sånn på, kan du ikke prøve å si hva hver av de heter, hvis du husker det da? Nei, husker ikke. Nei, du har ikke noen fun facts rundt sangen eller utgivelsen generelt? De var jo sammen, vet du, Dave og Annie, og så ble det slutt, men så var det allikevel et band. Er det sant? Jeg tror det. Ja. Jo, det tror jeg nok. Det var en god historie. Ja, tusen takk. Jeg prøver å fortelle de gode historiene her i radioprogrammet. Hun var jo toppløst utenpå Dagbladets magasin på lørdag. Hvem da? Annie Lennox. Ja, men du så ikke brystvorten hennes. Nei, det gjorde bildet ikke, var beskjært, sånn at det var over der hvor brystvorten sitter. Jeg synes egentlig det var ganske klokt beskjært. Jeg var ikke sikker på om jeg hadde, var interessert i å se så mye mer enn det jeg fikk sett i magasinet. Man bør også beskjære brystvorter generelt for at ikke de skal bbli stygge, så vi beskjærer de så, i hvert fall 2-3 ganger i året, sånn at ikke de vokser seg ville og krøller seg og blir lange, brune vorter som stikker ut av genseren. Jeg pleier å bruke, på mine egne brystvorter, så bruker jeg en sigarkutter for å holde brystvortene mine i sjakk, så det ikke blir, krøller seg, sånn som negler også har en tendens til å gjøre. Jeg kan også bruke sandpapir med korntetthet 60, cirka, sånn det grå, en av de groveste. Mm. Jeg begynner med 60 i hvert fall, så ender opp på 120. Ja, eller gjerne altså enda finere også. Mm. Så at du får fine, glatte, og gjerne bruke sånn vannsandpapir også. Mm. For det verste er inngrodde brystvorter som du må tillegge og rett og slett trekke ut. Det er noen som har inngrodde brystvorter, det, som man må suge ut. Det verste er jo at jeg har jo til og med 3 av de, så min jobb var jo da litt lengre enn deres. La meg være ung, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La meg, hva er man synger? Ja, jeg har bare... La meg være ung, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jeg har også en fun fact til angående 3 brystvorter. Ja, det er at det ikke bare jeg som har det her i Norge. Nei. Og Chandler fra Friends, det er bare karakteren antagelig som har det. Mm. Men også Glam fra Wigwam har også 3 brystvorter. Men karakteren Glam, eller selveste mannen bak Glam? Mannen bak Glam. Jeg tror Andy Garcia også har. Nei! Det er helt fantastisk for en klubb. For en klubb, ja. Ja, ja, ja. Galvanisk skille. Ja. Veldig mye søkt på på kvasir i løpet av formiddagen. For ja, i går så var det en stor sak på nyhetene på NRK om at hvis vi ikke har galvanisk skille mellom altså uttaket og kabelen til TV-en din, så kan huset ditt brenne ned. Så hvis man hadde vært smart, så hadde man kjøpt aksjer i galvanisk skilleprodusentenes aksjebolag. Så galvanisk skille, hva er det for noe? Er det en slags plugg da, som du har mellom uttaket i veggen, altså kabeluttaket i veggen og kabelen, for at ikke huset ditt skal brenne ned. Mm. Hvis ikke du da har et hus i asbest da? Asbestus? Mm. Ja, selvfølgelig. Men du vil, altså, alt inni vil jo brenne opp uansett. Ja, det er sant. Hvis ikke du har asbestting også. Men så, når, hvis det begynner å brenne i plasmaskjermen, så er det der det begynner å brenne, liksom? Eller det brenner bort dit også? Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg var en elektroekspert, Bjørte. Ja. Men dette kan du søke mer om på nettet, blant annet på Kvasir. Galvanisk skille. Nei, det bør man ha hvis man har det. Det begynner sikkert å brenne i TV-en, og så brenner det videre ut i ledningen, og så inn til veggen, og så tenner det fyr. Det er gøy teori, det er vel? Det er gøy, kjempegøy. Ja. Jeg synes at vi skal snart avsløre hva vi har funnet på nøkkelhullet, og det gleder vi oss til. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Det vet jeg at dere gleder dere til også. P3. Urørt finalist Dylan Mondegreen Wishing Well i radioresepsjonen på P3. Og der har vi snakket om før at det er ikke ønske vel. Det er ønske brønn. Mm. Mm. Lurt. Lurt. Vi skal høre om hva de forskjellige resepsjonistene har funnet på nøkkelhullet på Kvasir i løpet av formiddagen. Kan jeg få begynne? Klart det, svartskjorte Kjøstheim. Ja, det er ikke, du er ikke svartskjorte, du har bare har svartskjorte. Ja. På femteplass på nøkkelhullet har jeg... Kan jeg bare gi, litt sånn premisser til lytterne? Ja. Mm. Tenk på at folk at de, folkene sitter og søker på dette her på internett, og de har prøvd å finne et eller annet, og bare prøv å se for deg disse menneskene. Vær så god, Bjørn. Her er det noen som er på jakt etter noe veldig bestemt. Søk på femteplass har jeg damer. Gøy. Videre. Neste, jeg er ikke sikker på hva de er på jakt etter, men kanskje en spesiell interesse. Kazakhstan, nasjonalsang. Ja, men det, jeg vet hva det er ute etter da. Den kazakhstanske nasjonalsangen? Jep. Ja. Så på tredje plass, så er de også ute etter... jeg bare sier det, jeg. Si det. Er det komikk? Ja. Vær så god. Pule. Dette er veldig vanlige ting. Ja, det er det. Det er stort sett vanlige. Du har ikke, gjort deg så flid med dette, men vær så god. Det beklager jeg. Og det er litt endimensionalt dette her nå, for veldig på andre plass har jeg Helene Rask, nude. Ja. Ja. Mm. Det er ikke det rarest jeg har hørt. Ja, jeg var borte rarere. Hæ, du sitter og søker på Helene Rask, gitt glamourmodellen, ja. Og så nude. Mm. Ja, ja. På første plass, bilder av lommemannen. Jo, den er populær, skjønner jeg. Var det første? Det var første plass. Ja, ja, veldig bra. Bra søkt. Tore? Ja, på femte plass så har jeg en som tydelig har vært på stranden, og som har fått et stort spørsmålstegn over hodet sitt. Han søker på. Hva er bølger? På fjerde plass så har jeg en som da har sittet i en diskusjon i teamet, i hvert fall hørt på en diskusjon, hvor noen har diskutert en hovedstad, som han lurte på hvor tilhørte. Han søker på Storbritannias hovedstad. Ja, for det, hva er det igjen? Ja, det er ikke godt å si. Nei. Det er ikke godt å si. Derfor han søkte på det antageligvis. Så spennende å se hva slags treff han har fått. Mm-hmm. På tredjeplass så har jeg en som er litt usikker med tall. Eller kanskje han er veldig sikker. Mm-hmm. Ikke vet jeg. Han søker på 1000 millioner. På andreplass så har jeg en... Ja, jeg går ut fra at det er en jente, for det er et typisk jenteproblem. Men det er altså en som har fått en lidelse og ønsker å beholde lidelsen. How to stay anorectic. Akkurat hvordan forholder jeg meg sånn. Ja. Men så er det da en som har vært så heldig å vinne i lotto, men er usikker på om han egentlig har det, for han har fått vite at... Du vet svarene du til alle disse menneskene en gang. Ja. Hvorfor det er søkt? Ja, det stemmer. Han skriver, hva menes med gevinst? Og det er litt spennende. Du har fått en gevinst. Hva menes med det egentlig? Mm. Tusen takk for det. Tusen takk, Nelir. Mm. Ja. Så morsomt av meg. Ja, morsomt. Kjempebra. Jeg går på min femteplass med en gang, som tydeligvis har begynt å interessere seg for dette temaet, nemlig historisme. Historisme. Går det an å si det? Det tror jeg ikke. På fjerdeplass så er det en som har lyst til, sannsynligvis har jeg sett bilder av det, hangglider-ulykker. Ja, men det tror du kan gå på YouTube og finne mange sånne tullete... Kjempebra tips til han, altså, søk på det. På tredjeplass, frynsete tunge. Er det tunge som har vært på litt av hvert? Ja, ja, jo. Det kan også være sånn indianerspråk at du lyger, han taler med frynsete tunge. Ellers kan det være indianer som gikk på indianerskolen da han var liten og lurer på hvordan det går med frynsete tunge. Ja, det kan også være. Frynsete tunge, hvor er du? Jeg prøver å få tak i deg. Vi skal ha klassefest, 20-årsjubileum. Facebook, ja. Og så på to har jeg en som da tydeligvis er fornøyd med den tjenesten, men ikke helt fornøyd, så han vil gjerne søke på bedre teltutleie. Ja, det forstår jeg. Ja. Men min første plass, den liker jeg godt. Ja. Nemlig, Hvordan bli ettersøks hund? Det den hund som har søkt. Ja, ja, ja. Vi sitter ved potene da. Ja. Ja, men dette her er en... Fy søder på en spalte. Ja da. Nei, det er... Ja da. Er vi ikke så fornøyd med denne spalten? Jo da. Jo. Men hvordan kan denne spalten bli enda friskere? Det lurer jeg på. La oss tenke på det til neste uke. Vi mangler kjennings... Har vi kjenningsmelodi? Kjenningsmelodi. Det er lurt. Lurt. Tre. Du hører på... T3. Cash is King. Johnny Cash med hans versjon av Hurt. Og jeg har så lyst til å si det siden vi er et såpass lettbeint underholdningsprogram. Si det, Steina. Er du klar? Ja. Johnny Kontanter. Ja. Neida, hvis jeg hadde vært et norsk band, så hadde jeg kalt meg Johnny Kontanter. Dessverre er jeg ikke det. Vi må slutte av. Ja, hvilket hull skal jeg ha? Oi, du skal være tre. Vi tar den. Nei, herregud. Okay. Det er sjokkmaskinen vår, vi stikker fingeren inn. Jeg tror jeg. Hva er jeg? Nei, du er tre. Ikke flytt mikrofonen, jeg sier. Gamle dæver! Ikke family. Flytt det. Gå litt lenger unna, ellers så får du den igjennom. Skitt ut av magen. Dette er altså en softgun MP5 som vi har fått. Jeg venter litt her før vi gjør det. Jeg skyter deg mellom bukselomma og... Nei, du gjør... Skyt meg! Au! Traff du ordentlig? Ja, du traff ordentlig. Er det sånn? Ja. Er det ekte? Ja, nei, du kan ikke gjøre det. Du har gjort det. Jeg har gjort det. Shit. Galvanisk skille er at det er et brudd på kobberet som går inn til TV-en, da det kan komme inn jordfeil inn på TV-en. Det er et problem siden flatskjermen er dobbelt isolert, og betyr at den ikke har en jordleder som kan føre jordstrømmen tilbake. Da kan det bli varmegang i TV-en, og de kan ta fyr. Så kjøp galvanisk skille. Det er veldig lurt, så ikke brenner huset. Det er Jomfru som melder dette. Takk for informasjonen, Jomfru. Vi er tilbake i morgen. Last ned podcasten. Gå inn på nrk.no/podcast, eller trykk på oppdater, eller subscribe i iTunes. Vi sier... Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.